किंच विद्यावंतम नराभिमानिनम प्रति कर्माणि यह तो विधियंते अविद्यावंतम जो नराभिमानी नराभिमानिनम नरम अभिमन्यते इति नराभिमानी या नरे अभिमान यस्य नहीं नहीं यह अभिमान मंदर से नहीं हो सुप जा तो नहीं हो जाएगा खपरते नहीं आत्मा नहीं कैसे होता आत्मान्य होता है अलग होता है। हाँ मन से नहीं हो किस तरह से निन्नी करने के लिए हाँ अच्छा ताच्छिल्य अर्थ में से निन्नी वो हाँ सुप्य जा तो निन्नी ताच्छिल्य आत्ममान नहीं पहले ये जो आत्मा मने खस जाता है मनसूत्र क्या करता है वो ये तो नहीं जहाँ नहीं जो पंडितम अन्य होता है मुँह होता है वहाँ क्या था नहीं आत्मा ने खस वहाँ था ना तो उसी अर्थ में आत्मा ने मन्य थे इतनी बढ़ने का नहीं नहीं हाँ दर्शन मन्य हाँ पंडितम आत्मान मन्यते अपने को पंडित मानता है तो पंडित मन्य हुआ पंडित मान्य हाँ पंडित मान्य पंडित मान्य बन जाएगा तो आत्मान पंडित मन्यते अपने को पंडित मानता है आत्मान नरम अभिमन्यते अभिमान करता है हाँ हाँ वो तो शील करना है जो अभिमान करता है स्वभाव ही अपने को मानता है कभी अभिमान मानता ही नहीं वो तो ठीक है उसे खस है नराभिमान तो नहीं कर देना है अपने स्वभाव से ही नर मानता है अपने को स्वभाव मतलब जब तो मन से है तो मन से मानता है आगे कोई जन्म जाएगा तो उसका स्वभाव अलग हो जाएगा। कर्माणि या तो विधियंते अतः व्यावहारिकम कर्मकांड प्रामाण्यम यावज ज्ञानम जब तक ज्ञान है तब तक तत्प्रामाण्य विसंवाद अभावात जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कर्मकांड का प्रामाण्य में विसंवाद नहीं है। इतः कर्माणि कर्माण्यतो विधीयन्ते विद्यावंतं नरं प्रति न तु विध्वस्त सकल कर्म हेतु द्विजं प्रति अतो अविद्यावंतम नरम प्रति कर्माणि विधीयन्ते न तो विध्वस्त सकल कर्म हेतु द्विजं प्रति विध्वस्त सकल कर्म हेतव यस्य द्विजस्य सद्विज विध्वस्त सकल कर्म हेतु द्विज तम प्रति न कर्माणि विधीयन्ते न तो कर्म विमतं तत्वावेदकं मानत्वा सम्मतवेति इति आशंक्याः कर्मकांड वाक्य तत्वावेदकं मानत्वा तत्वस्यादि मानवत वेदांत वाक्यवत यदि आशंका है न तो विध्वस्त सकल कर्म हेतु जितने कर्म का हेतु है अज्ञान राग आदि विध्वस्त हो गया कारण न सह ध्वस्त समस्त कर्म हेतु कारण अज्ञान उसके साथ ध्वस्त हो गया समस्त कर्म हेतु में अज्ञानते है ब्राह्मण आदि अभिमान फिर कर्म फल राग इत्यादि सब है तम विद्यावंतम भूतोपरोगत्या द्विजं प्रति जब ज्ञान हो गया तो फिर द्विज कैसे होगा तो द्विजं प्रति विद्या विध्वत्त सकल हेतु सारे हेतु नष्ट हो गया तो फिर द्विजत्व किस रहेगा? तो भूत प्रगत्या, पहले द्विज था, ज्ञान हो गया, यस्तम विद्यावंत भूत प्रगत्या द्विजम प्रति कर्माणि न विद्यन्ते तस्य अनियोज्यत्वात्। ज्ञानी है, सकल हेतु नष्ट हो गया तो नियोज्य नहीं होता है। मानत्वं च तत्वावेदकत्वं च इति, मानत्वं च तत्वावेदकत्वं चेत् साध्याविष्टता अविशिष्टता व्यवहारंगत्वं चेत् स्वप्नादिपति भवन्। मानत्वं च तत्वावेदकत्वं चेत्, यदि प्रमाण का अर्थ तत्वावेदक मानेंगे साध्य से अविशिष्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुमान क्या था, क्या था, विमतं तत्वावेदकं मानत्वात्। मानत्व हेतु ही, हेतु क्या है, वो मानत्व का अर्थ जी तत्वावेदक कहेंगे तत्वावेदकत्व, तो साध्य भी तत्वावेदकत्व, साधन ही तत्वावेदक, साधन बराबर हो जाएगा। व्यवहारंगत्व चेत, मानत्व किम, व्यवहारंगत्व यदि कहेंगे तो स्वप्नादि बोध में व्यवहारंगत्व है किंतु तत्वावेदकत्व नहीं, तो व्यभिचार हुआ। अतो न विद्यादि तात्विक प्रामाण्य, विद्यादि में विधि निषेध तात्विक प्रमाण्य नहीं। ननु कर्मणा विद्यावंतम प्रति अभिधाने भी विविदिशावंतम प्रति विधानात् वेदांतवद विद्यादिरपि तत्वावेदकता। जैसे वेदांत वाक्य विविदिशु के प्रति विधान किया गया तत्वावेदक है, तत्व से आदि वाक्य तत्वावेदक प्रमाण है या नहीं, किसके प्रति विद है, विदिशा विविदिशु के प्रति। तो इसी प्रकार कर्म भी ज्ञानी के प्रति विहित नहीं हो, विविदिशु के प्रति विधान किया गया, विद्यावंत प्रति अभिधान भी विविदिशावंत प्रति विधानात् वेदांत के समान विद्यादि तत्वावेदको नेत्य सर्वकर्म। सर्वकर्म निराशे तो यधिकारो विवेकिनः यतोक्त न्यायतः सिद्धो न तु कर्मसु कर्हिचिति। अतः विवेकिनः यथोत न्यायतः सर्वकर्म संन्यासे अधिकारो सिद्ध न तो कर्म सुकरिचित। कस्य विवेकिनः, विवेकी का यथोत न्यायतः, विवेक हो गया तो यथोत सर्वकर्म निराश में अधिकार, ज्ञान संन्यास में ही अधिकार विवेकिनः सिद्ध हुआ, न तो कर्म सुकर्म में अधिकार ही नहीं। किसको, विविदिषु के प्रति, विविदिषु के प्रति भी जब विवेक हुआ, कर्म फल अनित्य है इत्यादि आत्मतत्व का निष्क्रिय से ज्ञान हुआ, तब तो विवेक के प्रति सर्वकर्म निराश से अधिकार न तो कर्म, अर्थात विविदिषु के प्रति जो कहा था वो भी नहीं है। विवेक वैराग्य विविदिषादि उपेदस्य संन्यास पूर्व के श्रवणादो एव अधिकार, साधन चतुर्थ होने पर संन्यास पूर्व के श्रवणादि में अधिकार। तस्व मोक्ष हेतु सम्यक हेतुत्वात् श्रवणा तस्य श्रवणादिरेव मोक्ष हेतु सम्यक दि का हेतु, मोक्ष हेतु सम्यक दि उसका हेतु ये श्रवणादि। न कदाचित अपि कर्मसु, कर्म में अधिकार नहीं। यथोत अधिकारिनो अधिकार, ऐसे यथोत यदि साधन चतुष्ट अधिकारी का कर्म में अधिकार नहीं। प्रवृत्ति है प्रतिकूलत्वात्, प्रतिकूल है कर्म में प्रवृत्त होगा तो उसका विरुद्ध है। इति न्यायेन तेषाम अभिलषिता अभिलषित अनुकूलत्वात्, अभिलषित मुख्यादि उसके अननुकूल है कर्म, तस्मात् अविवेकिनं प्रत्येव कर्म विधि न तस्य तत्वावेदकता। इसलिए यदि कर्म विधि विवेकी के प्रति मानेंगे तो वेदांत वाक्य तत्वावेदक तो कर्म विधि भी तत्वावेदक हो जाए, किंतु कर्म विवेकी के प्रति भी तो नहीं। जिसके वेदांत वाक्य का विधान का उपदेश किया गया उसके लिए कर्म का उपदेश नहीं, कर्म उपदेश तो पहले साधन चतुर्थ होने के पहले। ननु विवेकिनो विरतस्या भी यावजी ज्ञानम कर्म त्याग अयो, विवेक होने पर विरक्त होने पर भी जब तक तो ज्ञान नहीं है तो कर्म करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में बता दी थी, अत विविधेश्वरों पर कर्माधिकार हो, यहाँ तक तो प्रश्न है नित्या से उतारे, यहाँ विविधेश्वर भी कर्माधिकार हो, यहाँ तक तो शंका होने पर सिद्धांतिका नित्या कारक कारका कारक धियोर कारका कारक धियोर नैक दैकत्र वस्तुनि विरोधा संभवोस्तीह। ये छुट्टी है क्या? छुट्टी है पहले पूरा कारक व्यवहारे ही शुद्धं वस्तुन वीक्षते शुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारक व्यापृतिस्तथा। कारकाणां व्यवहारे कर्ता कर्म आदि कर्म करेंगे तो शुद्धम वस्तु न विच्छते, शुद्ध वस्तु न ज्ञायते, शुद्ध वस्तु नहीं सिद्धे, शुद्ध वस्तु सिद्ध हो जाए ब्रह्म ज्ञान हुआ तो कारक व्यापार नहीं होगा। कारक कर्त्रादि कारकाणां व्यवहारो, कारकाणां व्यवहार, कारक का व्यवहार क्या है? व्यवहार नाम कर्म, कारक व्यवहार तो कर्म करेगा। तस्मिन् सति यदि कर्म करता है आत्मजिज्ञासा एव न जायते, कर्म तस्मिन् सति आत्मजिज्ञासा एव न जायते। आत्मजिज्ञासा पहले भी नहीं होगी, आत्मजिज्ञासा खाली कर्म करता तो सत्याम भी तस्याम, निष्काम कर्म करने से जिज्ञासा हो जाएगी, सत्याम भी तस्याम जिज्ञासा होने पर भी जिज्ञासमान शुद्धम वस्तु वीक्षितुम न क्षम। जिज्ञासा करता है किंतु कर्म जब तक करता है शुद्धम वस्तु वीक्षितुम न समर्थ, देखने के ज्ञान प्राप्ति की समर्थ नहीं होता है। क्यों नहीं? कर्म अपहृत धीत्वा, कर्म भी अपहृता धीर यस्य सकम अपहृत धी, अतो यावद विवेकम कर्मानुष्ठान, विवेक होने तो कर्मानुष्ठान, विवेक तो तत्याग। आरुरुक्षर मुनिर्योग कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़ तस्य सम कारण, तथा से जिज्ञास और न कर्माधिकार, जिज्ञासु के लिए भी कर्माधिकार नहीं। यज्ञ दान तप कर्म इत्यादि तो नित्य कर्म स्थावकम, न त्याज्यम कार्य में भी तो जो कहा यह नित्य कर्म की स्तुति के लिए, न कि विवेक होने के बाद भी करते रहे ऐसा नहीं। जिज्ञासा के बाद जिज्ञास और विरत से कर्म अनधिकार है, तंत्रमा कर्म में अधिकार नहीं, शुद्ध शुद्ध वस्तु निषेध है, जब कारक व्यापार नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। तथा शब्द नए अनुकर्षणार्थ कारक व्यापति न न विच्छते, शुद्ध वस्तु निषिद्धे च सिद्धे भी तथा कारक व्यापति न भवति। निष्प्रपंचे तत्वे विवेक विषय कृते कर्म निमित्त अभिमान शैथिल्यान न तस्मिन् अधिकार। निष्प्रपंच तत्व विवेक विषय कृते, विवेक का विषय होगा निष्प्रपंच तत्व शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म, तो कर्म निमित्त जो अभिमान शिथिल हो जाएगा, तस्मिन् अधिकार नहीं, न तस्मिन् अधिकार कर्मणि। किंच विवेकिन तावत् अकारक आत्म आत्मधीरस्ति तस्य कर्माधिकारे कारकधीर्वाच्या तस्य योगपद्यम क्रमवा। विवेकिन तावत् अकारक आत्मधीरस्ति, जब विवेक हो गया, अकारक निष्क्रिय आत्मज्ञान हो गया, तस्य कर्माधिकार मानेंगे, तस्य कर्माधिकारे कारकधीर्वाच्या, कर्माधिकार तो कारकधी मानना। यदि विवेक हो गया तो अकारक आत्मज्ञान हुआ, और कर्म अधिकार माने तो कारक अधि कहने वाली, तो कारक अधि और अकारक अधि, अकारक आत्मज्ञान और कारक ज्ञान दोनों तयश्च योगपद्यम क्रमवा। पहले कारक ज्ञान उसके बाद अकारक ज्ञान होगा, योगपद्य अथवा क्रम नाद्य युगपत नहीं हो सकता है। इतिहा कारक कारका कारक अधि और नैकदैकत्र वस्तुनि विरोधा संभवोस्तीह प्रकाशतमसोरिव। कारका कारक ध्योर एकदा एकत्र वस्तुनि न विरोधात् संभव न विरोधात् अस्ति न अस्ति के साथ ही यह कारका कारक ध्योर एकत्र वस्तुनि एकदा विरोधा संभवो नास्ति प्रकाशतम सरिव कारक ज्ञान अकारक ध्यान एकत्र विषय में एकदा एक समय में एक वस्तु में कारक अकारक ज्ञान दोनों विरोधा न संभवती प्रकाशतम से अंदर कारक के समान एक तत्व नहीं रहेगा कारक हो गया। अच्छा हाँ ठीक है नहीं तो कारक अकारक ज्ञान एक विवेक हो गया तो अकारक ज्ञान विवेक पहले कार्य ज्ञान है एक समय में एक में विरोधा तो नहीं होगा प्रकाशतम के समान द्वितीय उत्थापयति याद्य क्या योगपद्य निराश हो गया क्रम कहेंगे क्रम कण से अविरोध अविरोध क्रमेण स्यात् स्थिति गत्योरिवेति चेत् नात्मज्ञानस्य कूटस्थ वस्तुतंत्रत्व हेतुतः अविरोध क्रमेण स्याद पहले अकारक बुद्धि बाद पहले कारक बुद्धि बाद में अकारक बुद्धि ये तो ठीक है किंतु पहले अकारक बुद्धि बाद में कारक बुद्धि नहीं होगा। अविरोध क्रमेण से आत स्थितिगत्योरिव चेत स्थितिगत्योरिव क्रमेण अविरोध कारकारक चेत न न कह करके किसान निराश करेंगे पहले अकारक बुद्धि आगे कारक बुद्धि इसका न आत्मज्ञान से कूटस्थ वस्तुतंत्र तो हेतुतः कूटस्थ वस्तुतंत्र होने से आत्मज्ञान उसमें आगे कारक बुद्धि नहीं होगी। ठीक है मैं पूर्वम कारकधि पश्चात इतरा इतिवा क्रम प्रथम अकारकधि कालांतरे तो अन्य इतिवा तत्र आद्यम अंगीकृत अंत्यम निराह आद्य क्या है पहले कारक बुद्धि उसके बाद अकारक ये तो ठीक है अंकृत अंत्यम निराह करते पहले अकारक बुद्धि फिर कालांतर कारक बुद्धि नहीं होगी न आत्मज्ञान से अकारक धीय अविकारी ब्रह्म विषय तो आद अकारक बुद्धि अविकारी ब्रह्म विषय का तस्याम तस्याम सत्याम अकारक बुद्धि होगी तो कर्म प्रवृत्ति निमित्तम कारक धी फिर नहीं होगी न उत्पत्तम पा रही थी जो अकारक बुद्धि होगी कर्म प्रवृत्ति का निमित्त क्या है कारक धी फिर उत्पत्तम न पा रही थी उत्पत्ति नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये पा रही थी प्री प्री पूर्ण पारण प्री धातु पूर्ण पारण पारयति नीचे कण से पारी बन जाएगा पारयति पारयति बनता है। और क्या था तू क्या था तू पार प्री धातु हुआ देखो पार धातु पार पारियत प्री धातु से नीचे दे पारी पारियत हाँ पारियत बनता न पारियत न पारयति पार चूरादि में अच्छा अच्छा पार कहें तो वही पारी पार ही थे मैंने ओके नहीं उद्देश्य पूर्व कहाँ होगा यदि गुण वृद्धि नहीं है तो तब कार्यगति न उत्पत्तम पा रही थी तन्निमित्त जात्यादि अभिमान भंगात क्योंकि कारक बुद्धि होने के लिए जात्यादि अभिमान नष्ट हो जाएगा ज्ञान होने के बाद आगे किंच आत्मन्य अकारके मिते कारकत्वम यमानम कल्पितम अकल्पित होगा आत्मा में अकारक यदि निश्चित हो गया अकारके आत्मनिमित्ते अकारके आत्मा इसका ज्ञात हो जाने ज्ञान हो जाने के बाद फिर आत्मनि कारकत्वम यमानम ज्ञायमानम कारकत्वम कल्पितम अकल्पितम वा वहाँ जो कारकत्व कल्पना करे आत्मा में कल्पित अथवा कल्पित नाद्य यदि कल्पित मानेगी कल्पित कारकत्वाधीन अधिकार श्यापी तत्व प्रसंगात कल्पित कारकत्वाधीन जो अधिकार है वो भी कल्पित तो प्रसंगात इति मनवान द्वितीय दृष्टान्त निराचते, अकल्पित कहेंगे कारकत्व बुद्धि आत्मज्ञान के बाद निराकरण करते हैं। नौ स्नेहात्मको मितो वन्नी क्रमशो क्रमशो थवा वस्तुतः शीतता मेति कर्तृतंत्र तथा भवेत्। वन्नी औष्णात्मक मितो वन्नी क्रमशः अक्रमशः वा वस्तुतः शीतता मेति तथा कर्तृतंत्र भवेत्। यदि मित निश्चित हो गया औष्णात्म बनी क्रम से अक्रम से एक साथ होता क्रम से शीत हो जाए बनी एक साथ नहीं क्रम से हो जाएगा बाद में ठंडा ऐसा नहीं होगा। तथा तथा सती कर्तृतंत्र होवेत तो कर्तृतंत्र हो तो ये संभव है वास्तव वस्तु तो नहीं होगा कर्ता चिंतन करेगा ये हो सके। अतो यथा अतिरात्रे मितो विरुद्धे षोडशी ग्रहण अग्रहण अतिरात्र कर्म में षोडशी ग्रहण पात्र ग्रहण अग्रहण दोनों परस्पर विरुद्ध है वस्तुभूते स्तः वास्तव है विरुद्ध है तथा आत्मनो भी कारकत्व अकारकत्व वास्तव से आता पूरा विषय कहता है। अतिरात्र षोडशी न गृहती ना गृहती कह करके दोनों तो वास्तव है इस वह हम भी कारकत्व का वास्तव हो जाए अतः ऐसा मानेंगे तो क्या होगा। वहाँ षोडशी ग्रहण कर्तृतंत्र है इसलिए कर्तृतंत्र होने के कारण विकल्प हो जाएगा अरे वास्तव वस्तु में वस्तुतंत्र में विकल्प नहीं होगा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यत्वात् कर्म कर्तृतंत्रम कर्म होता है कर्तृतंत्र तस्य युतम वैकल्पिकम ग्रहणादि अंगम वैकल्पिकम कर्तृतंत्रम ग्रहणादि अंगम कर्तुम अकर्तुम तस्य युतम वैकल्पिकम वैकल्पिकम ग्रहणादि अंगम हैं क्या क्या हाँ तो षोडशी ग्रहण तो है तस्य वैकल्पिकम ग्रहणादि ग्रहणादि षोडशी ग्रहण अग्रहण अंगम वैकल्पिकम तस्य कर्मण कर्तृतंत्र से कर्मण ठीक कर्तृतंत्र से कर्मण ग्रहणादि वैकल्पिकम अंगम युक्तम ग्रहणादि अंगम ग्रहणादि वैकल्पिकम अंगम ग्रहणादि अलग पद है ग्रहणादि अंगम वैकल्पिकम जो ग्रहण अग्रहण रूप अंग है कर्म का विकल्प है अंग हो जाएगा। कर्मण कर्तृतंत्र से कर्मण वैकल्पिकम अंगम ग्रहणादि ग्रहण आत्मा तो नैवम तद व्यवस्थित रूपे वस्तुनि विकल्प आएगा आत्मा तो ऐसे कर्तृतंत्र नहीं व्यवस्थित है वैसे विकल्प नहीं होगा। भेदाभेदवादी संकते अब आत्मा में भेदाभेद दोनों मान करके भेदाभेदात्मकत्वाच्चे देकस्यापीह वस्तुनः अविरोधो न तन्न्यायं तदुक्तार्थ विरोधतः भेदाभेदात्मकत्वात् चेत् एकस्यापि वस्तुनः यः अविरोधः अविरोध हो जाएगा कारकत्व कारकत्व इति न तन्यायम तदुतार्थ विरुद्ध तो तन्याय न ये विरुद्ध होने का ना ठीक नहीं है। वेदा वेदा सत्र यह शास्त्रे परिणामी ब्रह्म वेदा भेद मात्र अनुसार ब्रह्म परिणामी न चेव मृदाधिपत अनित्यम यदि परिणामी होगा ब्रह्म अनित्य हो जाएगा मिट्टी के समान इति न वेदा भेदवादी कहता है। यस्मिन् विक्रियमाणे तदेव इदमिति सुधीर न विहन्यते तदपि नित्यमिति स्थिते जो विकार होने पर भी तदेव इदम बुद्धि रहती वो नित्य है इसे सांख्य मत प्रधान प्रधान का महतादि परिणाम होने पर तदविदम बुद्धि रहती, इसलिए प्रधान को नित्य मानते हैं। तदपि नित्यम ये स्थिति तथा च अप्रच्युत स्वभावत्वाद अकारक धीय सब परिणाम भेदेन नानात्वाच कारक धियो गोचरस तस्माद एकस्यापि ब्रह्मणो नानात्वाद भेदाभेदाभ्याम कारकत्वाकारकत्वयोर अकल्पितयोर उपपत्तिरित्यर्थः। तथा च ऐसे भिन्नते तदपि नित्यमिति स्थिति स्थिति है। तथा च अप्रच्युत स्वभावत्वाद अपने स्वभाव तो रहेगा, भेदाभेद रूप रहेगा परिणामी। अकारक धेय अकारक बुद्धि होगी आत्मा में, सब परिणाम भेद न नानात्वाच परिणाम भेद से नाना हो जाएगा। कारक धेय गोचर कारक बुद्धि का विषय हो जाएगा। कौन सा अच्छा तो कारक धेय गोचर कारक धेय हाँ हर्ष धी का यंग होता है ना, हाँ कारक धीय गोचर हाँ पहले भी जैसे अकारक धीय सपरिणाम भेद है ना। कारक धीय गोचर कारक बुद्धि का विषय हो जाएगा। तस्माद एक भी ब्रह्मण नाना होने से भेदा भेदाभ्याम कारकत्व ज्ञान कारकत्व ज्ञान दोनों हो जाएगा। कारकत्व कारत्व अकल्पित रूपति दोनों हो जाएगा वास्तव में। तो इसके ऊपर सिद्धांति कहता है एकस्य कारकत्वम अकारकत्वम च तत्त्वमित्येतत् न्यायापेतम इत्येतत् न्यायापेतम न्याय रहित न्याय अपेतम न्याय से अपेत अनपेत नहीं न्याय तो अनपेत होगा तो न्यायम न्याय तो अपेत तो न न्याय न तत् न्यायम न तत् न्यायम तदुता से विरोधता न तत्र हेतु तदुत तदुतार्थ विरोध विरोध है। एक भेदाभेदात्मकत्वादिति तदुत अर्थ भेदाभेदात्मक एक होगा ये जो तुम्हारे कथन के तदर्थ से भिन्नमेव अभिन्नम इत्यस्य विरोधत्वादिति हेतु अर्थ भिन्नमेव अभिन्नम भेदाभेदात्मक अर्थ भिन्नमेव अभिन्नम भिन्न ही अभिन्न ये विरुद्ध है भिन्नमेव अभिन्न विरुद्धत्वाद इत्यस्य विरुद्धत्वाद ये हेतु अर्थ कथम अस्य विरुद्धता इति तत्र किम एकस्य भिन्नत्वम अभिन्नत्वं च वास्तव न वा एक ही वस्तु भिन्न भी और अभिन्न भी वास्तव न वा नाद्य नित्यान्न नानेकस्यैकता न्याया तथैकस्याप्यनेकता वस्तुतंत्र ततो बुद्धेरे न चेदेव मृषा मति बुद्धेर वस्तुतंत्र अनेकस्य एकता न न्याय तथा एकस्यापि अनेकता न न्याय अनेकस्य एकता तथा एकस्यापि अनेकता न न्याय बुद्धेर वस्तुतंत्र तो बुद्धि तो वस्तुतंत्र है वास्तव है तो उसके अनुसार बुद्धि होगी। यदि अनेक है तो एकत्व नहीं होगा एक है तो अनेक नहीं होगी। न चेदेव यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा एक में अनेकत्व ज्ञान अनेक में एकत्व ज्ञान तो मृषा हो जाएगी न चाहिए तो मृषा मती ब्रह्म ज्ञान होगा ये हो गया एकत्र तत्र हेतुर वस्तु हेतु वस्तु तंत्र वस्तु तंत्र त्वात एक से अनेकता अनेक से एकता न न्याय भिन्नत्वम चेद वस्तुनो वस्तु तो अस्ति तदा भेद बुद्धेर वस्तु तंत्रत्वेन प्रमाणत्वात तद विरोधात अवेदेधीन उत्पद्य थे। भिन्नत्व चेत वस्तु न वस्तु तो अस्ति वस्तु न भिन्नत्व यदि वास्तव है वस्तु में भिन्नत्व यदि वास्तव है वस्तु न भिन्नत्व चेत वस्तु न वस्तु तो है तथा भिन्नत्व है तो भेद बुद्धि होगी। भेद बुद्धि क्यों होगी वस्तुतंत्र वस्तुतः भेद है भेद बुद्धि वस्तुतंत्र प्रमाण हो जाएगी। कौन भेद बुद्धि प्रमाण का था प्रमा भेद बुद्धि प्रमाण है प्रमा है प्रमाण शब्द प्रमा के लिए प्रयोग होता है। अप्रमाण्य नहीं, प्रमात्व न सतो ग्राह्य, वहाँ प्रमात्व का, वहाँ तो प्रमात्व है, स्वतः प्रामाण्यम परत प्रामाण्यम, वहाँ प्रामाण्य का था प्रमात्व प्रमाण नहीं। तो यहाँ भी वस्तुतंत्र भेद बुद्धि वस्तुतंत्रत्व न प्रमाणत्वाद विरोधात अभेद अधीन उत्पद्यते। यदि प्रमात्मक हो गया भेद बुद्धि, आगे अविरोध बुद्धि विरोधान उत्पद्यते, प्रमात्मक ज्ञान होने से आगे विरोध ज्ञान नहीं होगा। अभिन्नत्व से वस्तुत्व भी, यदि भी वस्तु में अभिन्नत्व वास्तव है तद्य तंत्रतया तो अभेद बुद्धि वस्तुतंत्र मानत्वाद अभेद बुद्धि मान है प्रमा है, तद्विरुद्ध भेद अधीन जायते। यदि अभेद बुद्धि होगी परमात्मिका तो विरुद्ध भेद बुद्धि नहीं होगी। अतः भिन्नम अभिन्नम वा वस्तु न उभयात्मकम, वस्तु भिन्नम अभिन्न वा उभय नहीं होगा। एक से भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव इति पक्ष प्रत्याह, एक से भिन्न एक हाँ पूर्व पक्षी कहता है एक में भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव, भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव इति पक्ष, हाँ पूर्व पक्षी नहीं प्रत्याह सिद्धांत प्रत्याखंड करता है। एक वस्तु भिन्ना भिन्नत्व भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव नहीं, भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव इति पक्ष मतलब पूर्व पक्षी क्या वास्तव है, एक में भिन्न क्या पाठ एक हो गया आगे। हाँ ठीक है पूर्व पीछे कहता है एक भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव इति भिन्ना भिन्नत्व जो अवास्तव कहते हो ये ठीक नहीं, भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव नहीं मतलब वास्तव है। सिद्धांत कहता है एक भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव इसी पक्ष का प्रत्याख्यान करता है पूर्व पक्षी, न चेत यदि नहीं मानोगे न चेत तो फिर क्या होगा, मानोगे तो न चेत मृषामति, न चेत एवं ऐसा नहीं मानोगे तो मृषामति। भिन्ना भिन्नत्व तो यदि अवास्तव वास्तव मानोगे तो मिथ्या ज्ञान होगा, वास्तव भिन्ना भिन्नत्व तो नहीं हो सकता है। भिन्ना एक भिन्ना भिन्नत्व अवास्तवम इति पक्षम प्रत्याह, भिन्ना भिन्नत्व अवास्तवम, अवास्तव भिन्ना भिन्नत्व तो भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव मानेंगे तो वास्तव मानेंगे तो उसका अवास्तव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा। एक ये पूर्व पक्षी का मत होगा एक भिन्ना भिन्नत्व ऐसा कह सकते हैं, एक में भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव भिन्ना भिन्नत्व, वास्तव भिन्ना भिन्नत्व नहीं होगा, अवास्तव भिन्ना भिन्नत्व तो हो सकता है, एक वास्तव एक अवास्तव ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा। अवास्तव यदि भिन्ना भिन्नत्व माने जैसे मरु में कल्पित जल तो जल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, एक वस्तु में भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव मानेंगे तो चलेगा, अवास्तव माने तो क्या होगा उसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा। आगे उसकी व्याख्या है नचे दीदी भिन्ना भिन्नत्व धीर एकस्य मिथ्याधिश्चेत, भिन्ना भिन्नत्व धी एक में ब्रह्म ज्ञान चेत भिन्ना भिन्नम एकमिति उपगमेपि अदोष, तो अवास्तव मानेंगे तो कोई अवास्तव मान करके भिन्ना भिन्न के वस्तु मानेंगे तो कोई दोष नहीं हुआ, क्या दोष नहीं हुआ क्योंकि अवास्तव भिन्ना भिन्न तो हो सकता है, भिन्ना भिन्नत्व धी एकस्य मिथ्यादि चेत तरे भिन्ना भिन्नत्व में अभ्युपगम में कोई दोष नहीं। नचेद ऐसा मिषाधीश, नचेद ऐसा मिषाधी, नचेद ऐसा नचेद मिषाधि तरी न सद एव उक्त विरोध से, तो यदि मिथ्या ज्ञान मानेंगे मिथ्या ज्ञान नहीं होगा तो ये यथार्थ नहीं हो सकता है, न सद एव उक्त विरोध से दुर्वार्थवाद, मिथ्या ज्ञान माने तो कोई आपत्ति नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं माने तो भिन्ना भिन्न ज्ञान नहीं होगा दुर्वा विरोध है। यद्वा बुद्धेर अवस्तुतंत्र तो दोष माह, अब बुद्धि वस्तुतंत्र है, यदि बुद्धि को वस्तुतंत्र नहीं मानेंगे तो क्या होगा कर्तृतंत्र होगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। नचेत एवं यदि बुद्धि वस्तुतंत्र नहीं मानेंगे तो कर्तृतंत्र होगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। द्वितीय तो कल्प बहिरेव निरस्य, द्वितीय कल्प क्या है एकस्य भिन्नत्व अभिन्नत्व च वास्तव न वा, अवास्तव कहेंगे तो द्वितीय अवास्तव, अवास्तव कहें तो अवास्तव मानेंगे तो कोई यही अब तो नाद्य द्वितीय आया नहीं अवास्तव पक्षम प्रत्यय एक से भिन्न भिन्न तो अवास्तव अभिन्नत्व वास्तव न द्वितीय तो हो गया द्वितीय सुकल्प भेद न मतलब अवास्तव किंतु अवास्तव के लिए तो पहले बता दिया एकस्य भिन्न भिन्नत्वम अवास्तवमिति पक्षम प्रत्यय पहले आ गया नाद्य आ गया वास्तव पक्ष आ गया और एकस्य भिन्न भिन्नत्वम अवास्तवमिति पक्षम प्रत्यय अतः द्वितीय आ गया हो गया और फिर नश्य दिशा में इसको मानना पड़ेगा हाँ यदवा बुद्धेर अवस्तु तंत्र तो दोष माह बुद्धेर अवस्तु तंत्र तो दोष माह बुद्धि यदि वस्तुतंत्र नहीं मानेंगे न चेत एवं मृषामति द्वितीय बहिरेव निरस्य आत्मनि भिन्ना भिन्नत्वं कल्पितं चेत न क्षति अभिन्नत्व से तत्र वस्तुत्वात् द्वितीय सुकल्प बहिरेव निरस्य आत्मनि भिन्ना भिन्नत्वं कल्पितं चेत अब वास्तव माने भिन्ना भिन्न तो कल्पित कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं अभिन्न तो वास्तव है अरे भिन्न तो कल्पित हो जाएगा किंतु भिन्ना भिन्न तो धीरे एक मिथ्याधिश्चेत तरी भिन्ना भिन्नम एकम इति अभ्युपगम दोष न से देशा मृषाधि तरी न सदेव द्वितीय बहिरेव निरस्य आत्मनि बहिरेव निरस्य निराश करना चाहिए करेगी विसर्ग दिया वो तो संधि नहीं करके दिया है निराश करना चाहिए निरस नहीं विसर्ग नहीं है ना नहीं विसर्ग नहीं नहीं होगा नियत करेंगे तो रस्य किसे बनेगा और रस्य हो जाएगा हाँ दिया बनते बहिरेव निरस्य द्वितीय तो कल्प नहीं फिर निरस्य कहेंगे तो कल्पम हो जाएगा ना हाँ तो क्या प्रत्यय होगा नियत नियत करेंगे शेष क्या पूराधुपधात पांत नहीं कल्प है तो ल्यवंत नहीं है द्वितीय तो कल्प है ना कोई प्रत्यय हो क्या पादि कोई प्रत्यय करना पड़ेगा नीच करके अक्षत नहीं फिर नीच करें तो निराश हो जाएगा और कहीं यदि मितामृष मित में आएगा तो नहीं तो अच्छा अच्छा हाँ आश्यम शिष्यमण तो निराश होता है ना होता है तो नियत करें तो ल्यप करें तो निरस्यप करें तो निरस्य तो हो जाता है किंतु निरस्य करेंगे तो नहीं ल्यप करें तो द्वितीय स्तु कल्प बहिरेव निरस्य निरस्य ल्यबंत करेंगे तो नहीं लेवंत करें तो द्वितीयांत हो जाए ना द्वितीय कल्पम निरस्य लेवंत करें तो कर्म हो जाएगा तो ये लेवंत नहीं तो कोई सुबंत है इसलिए विसर्ग रखा उसे में विसर्ग है ना नहीं निरस्य हाँ हाँ तो विसर्ग नहीं रहेगा तो संधि तो आ करके संधि के तो लुप हो जाएगा, किंतु सुबंत है ल्यवंत नहीं। एक भिन्न भिन्न अवास्तव पक्षम प्रत्यय न चेत न चेत नचेदेव पहले हो गया एकस्य भिन्ना भिन्नत्वम अवास्तव इति पक्षम प्रत्यय नचेत भिन्ना भिन्नत्व एकस्य मिथ्यादि चेत अल्यवंत तो नहीं पहले बने रहते, किंतु द्वितीय कल्प यद्वा के लिए कहने का यद्वा कर टीकाकार कहते हैं, टीकाकार यद्वा कहते तो फिर वैरव निरस्य स्वयं कहेंगे। अब बाहर क्या टीकाकार कहते तो फिर बहिर्व निरस्य क्यों करना, श्लोक में निराश नहीं हुआ बाहर निराश करना है। यद्वा पहले क्या दिया, पहले नचे देवम मृषात्मति, पहला उसका अर्थ क्या हुआ, भिन्ना भिन्न तो देवर एकस्य मिथ्याधिश्चेत एकत्र मिथ्याधिषेद मिशामति मिथ्याधिचेत तरी भिन्ना भिन्नम एकम इति अभ्युपगमे भी अदोष न चेदेशा मिशाधि तरी न सदेव उक्त विरोध से दुर्वार। पहले कहा भिन्ना भिन्नत्व धीर भिन्ना भिन्नत्व धीर एकस्य मिथ्याधिश्चेत भिन्ना भिन्न तो एक मिथ्या है तरी भिन्ना भिन्नम एकमिति उपगमे पी अदोष ब्रह्म ज्ञान तो मानेंगे तो भिन्ना भिन्न तो धीर एकस्य मिथ्यादि चेत तरी भिन्ना भिन्नम एकम इति उपगमे पी अदोष। तो भिन्ना भिन्न तो अवास्तव पक्ष था है, अवास्तव पक्ष मानते हैं तो मिथ्या ज्ञान, भिन्ना भिन्न तो धीर एकस्य मिथ्यादि से अवास्तव यदि मानेंगे तरी भिन्ना भिन्नम एकम इति अभ्युपगम अपि अदोष। तो मिथ्या मान करके मिथ्या मान करके भिन्ना भिन्न मानेंगे तो कोई दोष नहीं, अभ्युपगमे भी मिथ्यादिश्चेत भिन्ना भिन्नम एकम इति उपगमे भी अदोष कि यदि मिथ्या मानेंगे एकस्य भिन्ना भिन्नत्वम अवास्तव इति पक्षम प्रत्याहन प्रत्याहन के सुहा भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव पक्ष का प्रत्याहन करते हैं, अवास्तव नहीं मानेंगे यदि भिन्ना भिन्न तो धीरे एक मिथ्यादि चेत बदलते हैं। तो भिन्ना भिन्नम एकमिति उपगमे एकमिति उपगमे प्रदोष न चेदेशा मिशादि यदि भिन्ना भिन्न मिथ्या ज्ञान है तरह न सदेव उक्त न सदेव उक्त विरोध से दुर्वारत्वाद विरोध होने के कारण दुर्वारण से नहीं होगा, नचेत मिश्रादि नहीं है, मिश्रा हो तो भिन्ना भिन्न बुद्धि नहीं होगी और मिथ्यादि है तो हो सकता ही भिन्ना भिन्न। तो भिन्ना भिन्न तो एकस्य मिथ्यादि यदि है तो ब्रह्म ज्ञान तो हो सकता, अभिपम अदोष मतलब ब्रह्म ज्ञान मानेंगे तो कोई दोष नहीं, यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं है नचेदेशा मिश्रादि तो भिन्न अभिन्न ज्ञान होगा ही नहीं, नचेदेशा मिश्रादि तरी न सदेव उक्त विरोध से दुर्वारत्वाद अर्थात नचेदेवम मिश्रामति नचेदेवम पहला कर दिया भिन्ना भिन्न तो धी एक में मिथ्यादि है अवास्तव अवास्तव पक्ष कहते यदि अवास्तव मानेंगे तो भिन्ना भिन्नम एकमिति उपगमे भी अवास्तव मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, अवास्तव है अवास्तव आगे कहेंगे, यदि मिथ्या ज्ञान नहीं तो न सदेव विरुद्ध रहेगा। यद्वा बुद्धेर अवस्तुतंत्र दोषमः बुद्धि को वस्तुतंत्र नहीं मानेंगे तो नचेद एवं यदि वस्तुतंत्र नहीं होगा तो एवं तो मृषामति ब्रह्म ज्ञान होगा, वस्तुतंत्र नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा, कर्तृतंत्र होगा कर्तृतंत्र होगा तो आरोप ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो सकता है नचेद। द्वितीयस्तु कल्प बहिरेव निरस्य निरस्य आत्मनि भिन्ना भिन्नत्वं कल्पितं चेत् प्रथम पक्ष था प्रथम पक्ष मिथ्यादिश्चेत भिन्ना भिन्नत्वं कल्पित भिन्ना भिन्नत्व धीर एकस्य मिथ्यादि, तो आत्मनि भिन्ना भिन्नत्व कल्पित यदि मानेंगे तो कोई नहीं, तरी भिन्ना ये जो पहले है ना भिन्ना भिन्नत्व धीर एकस्य मिथ्यादि चेत तरी भिन्ना भिन्नम एकमिति उपगमे पे अदोष, इसको ही कहते हैं। ये पहला है ना प्रथम कल्प में भिन्ना भिन्नत्व धीर एकस्य मिथ्यादि चेत तरी भिन्ना भिन्नम एकमिति उपगमे अदोष, इसको ही कहते हैं। आत्मनि भिन्ना भिन्नत्व कल्पित चेत मिथ्या ज्ञान है तो न क्षति अदोष न क्षति, क्योंकि अभिन्नत्व सेव तत्र वस्तुत्व, यदि भिन्ना भिन्न दोनों कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, मित्र क्या हमको हमारे कोई हानि नहीं, अदोष मतलब कोई हमारे दोष नहीं, तो अब अभिन्नत्व को मानेंगे अभिन्नत्व पक्ष रहा भिन्नत्व कल्पित हो गया, दोनों तो कल्पित नहीं है, दोनों यथार्थ नहीं दोनों कल्पित नहीं, और अवास्तव तो कहेंगे तो हमारा कोई दोष नहीं क्योंकि अभिन्नत्व रहेगा भिन्नत्व कल्पित हो जाएगा, ये प्रथम का हो गया। और द्वितीय न चेषा मिश्रादि तरी न सदेव हो गया, तो यदवा यही लेना पड़ेगा बुद्धिर वस्तुतंत्र से दोष माह, बुद्धि यदि वस्तुतंत्र नहीं होगा तो न चेद मिश्रादि बहिर्व, हाँ वही है अवस्तुतंत्रत्व बुद्धि इसका निराश, बुद्धि तो वस्तुतंत्र है ही इसे उसके लिए कुछ नहीं कहा, बुद्धि को अवस्तुतंत्रत्व दोष माह दिया तो बुद्धेर अवस्तुतंत्र से दोष माह, दोष मतलब निराशक हो गया। और द्वितीय सुकल्प बहिरेव निरस्य बुद्धि और कुछ कथम सुविधा तो देखेंगे, बुद्धि अवस्तुतंत्र दोष माह कह करके दोष दिया नचेत एवं मिश्रामति, यदि वस्तुतंत्र नहीं होगा यदि वस्तुतंत्र बुद्धि अवस्तुतंत्र दोष माह नचे, यदि वस्तुतंत्र नहीं होगा तो मिश्रामति ये तो गल्प बहिरे बने से आत्मनि भिन्ना भिन्न तो गल्प तुमसे न क्षति से हाँ दो प्रकार अर्थ क्या ना, पहले भिन्ना भिन्नत्वम अवास्तव मान करके जो पक्ष है उसका नहीं अवास्तव मानेंगे तो दोष दिया नचेद एवं, यदि ऐसा विरुद्ध नहीं मानेंगे तो मिथ्य भ्रम ज्ञान होगा, पहले विरुद्ध है नचेद एवं यदि विरुद्ध नहीं तो भ्रम ज्ञान ये हो गया है। भिन्ना भिन्नत्व एकस्य मिथ्यादि से तरी कोई दोष नहीं अभिन्नत्व रहेगा भिन्न तो कल्पित, और न चेदेशा मिश्रादि तरी न सद एव उत्तर विरुद्ध से दुर्भरत्वाद, हाँ अब दूसरा हो गया न चेदेशा मिश्रादि तरी न सद एव उत्तर मिथ्या बुद्धि होगी नहीं, मिथ्या बुद्धि होगी नहीं न चे मिथ्यादि तरी न सद एव, यदि मिश्रा नहीं सत्य कहेंगे तो ऐसे ज्ञान होगा ही नहीं विरोध होने से ज्ञान नहीं होगा, यदि बुद्धिर अवस्तुतंत्र से दोष महा, यदि बुद्धि को वस्तुतंत्र नहीं मानेंगे दोष का नचेद एवं मिश्रामति, यद एवं एवं नचेत वस्तुतंत्र नहीं मानेंगे तो मिश्रामति हुआ। द्वितीय सुकल्प बहिरे बने से आत्मनि भिन्ना भिन्नत्व कल्पित से नचेती अभिन्नत्व से अवस्तुतंत्र से दोष नचेद एवं मिश्रामति, हाँ वो उसी का ही है सामान्य है। हाँ भिन्नत्व चेत वस्तु न वस्तुत थी तदा भेद बुद्धि वस्तुतंत्र प्रमाणत्वात् तद विरोधात् अभेदत्वेन उत्पद्यते, अभिन्न तो दोनों आया भिन्नत्व तो श्लोक में आया ना, श्लोक में आया नानेकास्य एकता न्याय तथे एकस्यापि अनेकता न्याय, वस्तुतंत्रत्वात् वस्तुतंत्र होने के कारण एक में अनेकत्व बुद्धि अनेक में एकत्व बुद्धि न्याय नहीं, ये तो पहले हो गया है उसके लिए भी कुछ नहीं है, तद विरुद्धाधि न जाते अतः भिन्नम अभिन्नम एव वस्तु अतः एकस्य भिन्ना भिन्नत्व अवास्तव पक्ष, अभी वास्तव पक्ष तो नहीं होगा एक भिन्नम अभिन्नम वास्तव नहीं होगा, अवास्तव पक्ष लेकर कहते हैं नचे देशा अवास्तव यदि मानेंगे भिन्नम अभिन्नम, हाँ उसका हाँ ये पहले जो कहा था एक में भिन्नत्व अभिन्नत्व वास्तव अथवा अवास्तव, तो वास्तव पक्ष लेकर कह दिया नहीं होगा क्योंकि वस्तुतंत्र है, वास्तव नहीं होगा। यदि अवास्तव मानेगी, अभी वस्तुतंत्र आया नहीं, यदि वस्तुतंत्र तो आ तो पूर्व के साथ अन्य हो गया, वास्तव नहीं होगा। और यदि अवास्तव मानेंगे नहीं, अभी वस्तुतंत्र में दो विकल्प नहीं, भिन्नत्वम अभिन्नत्वम वास्तव है अथवा वास्तव दो विकल्प है। तो पहले वास्तव पक्ष आया, वास्तव पक्ष का निराकरण हो गया, न अनेक से एकता न्याय तथा एकस्यापि अनेकता न वस्तुतंत्रत्वात्, यहाँ तक बुद्धि वस्तुतंत्रत्वात्, यहाँ तक प्रथम निराकरण हो गया। अब दूसरा क्या है, अवास्तव, ये आगे शुरू हुआ। एकस्य भिन्ना भिन्नत्वम अवास्तव इति पक्षम प्रत्याह, ऊपर जो दो विकल्प किया अवास्तव पक्ष, अवास्तव न वा, ये जो न वा कहकर द्वितीय शुरू किया था उसका है एकस्य भिन्न अभिन्नत्वम अवास्तव इति पक्षम प्रत्याह, न चेत यदि अवास्तव मानेंगे वास्तव नहीं वा, अवास्तव मानेंगे न चेत एवं मिश्रामति, तो फिर क्या ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा तो कोई आपत्ति नहीं, अभिन्नत्व वास्तव और भिन्नत्व कल्पित तो कोई दोष नहीं, भिन्ना भिन्नत्व एकस्य मिथ्यादिश्चेत, तरी भिन्ना भिन्नम एकमिति मानो तो कोई दोष नहीं, क्योंकि हम अभिन्नत्व रहेगा और भिन्नत्व कल्पित होगा। न चेत ऐसा मिशाधि, न चेत ऐसा मिशाधि, तरी न सदैव उक्तव्य, यदि मिथ्या ज्ञान नहीं मानेंगे तो विरोधन से होगा ही नहीं, विभिन्न विभिन्न ज्ञान नहीं होगा, ये उसका अथवा अवास्तव मानेंगे तो ठीक है, अब अवस्तव वास्तव मानेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। यदि बुद्धि अवस्तुतंत्र तो दोष माह, और यदि वस्तुतंत्र नहीं मानेंगे तो नचेत का ही दुषार्थ, यदि बुद्धि को वस्तुतंत्र नहीं मानेंगे दोष, नचेत ऐसा मिषाधि, वस्तुतंत्र नहीं होगा मिथ्या ज्ञान होगा। द्वितीय सुकल्प बहिरे वर्णस्य, तो ये हो गया मिथ्या ज्ञान होगा तो उसका ही निराश हो जाएगा क्या, अवास्तव ज्ञान होगा तो फिर एक अवस्तु मुख्य रह गया, एक तो पहला है अवस्तु तंत्र होता ही नहीं, इसको निराकरण हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान हुआ, बुद्धि वस्तु तंत्र नहीं मानेंगे तो मिथ्या ज्ञान हुआ, वस्तु के तंत्र है ही इसका निराश यही बहिरे वर्णस्य का ही अर्थ है, बुद्धि वस्तुतंत्र ही होती है, और जो कर्तृतंत्र बुद्धि है, कर्तृतंत्र बुद्धि तो आरोप है मिथ्या है। आत्मनि भिन्ना भिन्नत्वं कल्पितं चेत, ये जो पहले कहा था एकस्य मिथ्यादिश्चे तरी भिन्ना भिन्नम एकमिति अभ्युपगम्यपि अदोष, जो कहा था इसका ही कहते। प्रथम क्या है, प्रथम पहले कह दिया मेषाधि तधि न स्याद, भिन्न भिन्न भिन्नम यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, अवास्तव ज्ञान हो सकता है, अवास्तव ज्ञान हो तो कोई आपत्ति नहीं, उसकी स्पष्टीकरण भिन्ना भिन्नत्वं कल्पितं चेत न क्षति, जो अदोष कहा था अभ्युपगम्य अदोष कोई क्षति नहीं, अभिन्नत्व सेव तत्र वस्तुतः अभिन्न, तो ये जो द्वितीय कल्प ही है यद्वा बुद्धिर अवस्तुतंत्र थे दोष, बुद्धि अवस्तुतंत्रत्व का दोष दे दिया तो भ्रम ज्ञान होगा, और उसका वही निराश क्या करना, बुद्धि वस्तुतंत्र ही होती है, वस्तुतंत्र भविष्य ज्ञान, इसे उसका निराश हो जाएगा। ओम।